نا تدی آنو منگا چی منگا ہدایت حاصل کرنے وے بغیر استاد فضلنا لولا ان ہدانا اللہ کچر اللہ منگتا ہدایت نوے کرنے نو ڈیرہ گرانا وچی منگ پخپل عقل بانے دیزے تراغلے وے اللہ سنگا ہدایت کرنے وے اگر اللہ سونی وے نو رہے وستے نا لقد جاءت رسل ربنا بالحق یقیناً راغلی پیغمبران در رب زمونگا پا قرآن سرا پا ایمان سرا پا توحید سرا اگی مونگ تا دین راو دے وکن نو بس مونگ پا اگی پسیشو نو دے زیت راو رسی دی بدا شکریہ دا کئی ونو دو آواز بوکلی شدیتا ملیک بوتا آواز کی کنا ان تلکم الجنتو اورستمو آم چدا جنت سے وہ لی دو دتا سلا درکڑے شو کو میراث کی دے بولے ہوئی ارس تم وہ میراس ارے تو سڑی دخل پلار نکو دوتاری ارے کیا سو دخل نشی ساتھ لینا خلق پاگے دعوی کئی دا سے سوک ڈیر دیا محتمے مضبوطی کا نام ناوی دا تمہارا پلار نکو دوتار دے دیکھ ماں سر چا سکار اورس تم آئے چدا خستا سپلارو آدم علیہ السلام اللہ دل تا پیدا کرے ہو دل تے دی پیدا کرے دا اللہ مطلب داو چی دنیا کی پیدا کرو خدا جنت سے ذکر آوست چوی و تیو خیمہ جنت و تیو خیمہ چوی وی نی چوی آپ اگر عمل کی چی دا زیزان لو گٹی تحدید پار جنت کے لگ وقت پار داخل کرو چی جنت و تخو چی دا ستا سو زید گورے دنیا کے زان اسی خوار نکے خواری کو ہے چی دا زیو گٹ ہے زان دا ازا و ازد دنیا تا ہمک کے میں تا جنت خو چی بیادانو ہے چی سنگ زیب ہے سنگ بنی یہ دید پار لگ وقت پار بما کنتم تعملون دا تاسو لذر کریشی و پا سبب دا عمل ستاسو بما کنتم تعملون تاسو عمل کرو حدیث کی رازی دا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چی نبی علیہ السلام و سرناستو نو خبرے و توکڑا چی لا يدخل الجنت احد بعملیه اے عائشہ پا عمل گو رسوک جنت تنشت لے لا يدخل الجنت احد بعملیه عمل سر جنت تنشت لے نوم المومنین ورتوی چی ولا انتا تم نشت لے کنا دا مونگتا وے اگوی ولا انا زم پا عمل نشمت لے الا ان ایت غمدنی اللہ ہو چی اللہ رب العزت ما ان غاری پا خبر رحمت کی نبیہ بلوک شکن نو آیات و دا حدیث یو بل سر جگر را لے دلتوی بما کنتم تعملون پا عمل بزے جنت کا اور نبی علیہ السلام تکیوی چنا پامل نشت لے جنت جواب یہ دار دوں مفسرین خا کیوں جنت تتلل دی او بلد جنت اگر درجی او مرتبی او نہرنا او اگر حاصلول دی جنت تچیو سڑے زین او دخلے پا فضل بزی ہاں درجے عمر تبھی ہوا کو عمل حاصل ہی تھی گل جنت ارس تم ہا دب یا پامل باندھ حاصل ہی نسو کی دا فرق تھی وہ بہتر جواب اصل کدا دے چی نبی علیہ السلام چویلو چی سو پامل جنت تت نشت لے دا غدا مطلب چی اصل حکم و فیصلہ دا اللہ دا عمل یہ سبب دے عمل یہ سبب دے دا سبب جوڑ شی نو اللہ رضا شی نو سڑے جنت تبوزی بے دا عمل نہ حکار نکی کنا زکے بما کنتم تعملون وی خاص مطلب تاسو عمل کرو نو اللہ رضا شو مچے اللہ رضا شی نو تاسو جنت تبوت لیں مچے عمل نکے نو اللہ پس رضا شی دا خدا سے اسباب دی کنا خوا بما کنتم تعملون اسباب دی اسباب لکے وہ سڑے ہوئی زم عمل کو ما سا عمل کے ویر ما دا حج دیر فضیلت واو ری دو چھ نبی علیہ السلام ویلیو چې قبول شوی حج چې دی نو د هغې بله بدله نشته مګر جنت دی. یاره زه ځم حج له ښه پیسې سره شته؟ وی او که نه یې درسره خو بیا ته حج نشې کولی. ښه نو دا مال چې داخله دې وکړه دا سبب د دې شي چې تا حج وکړه، او چې حج دې وکړه نو هغه سبب د دې شي چې جنت ته لاړې. کنه چې اوس یو سړی سره مال نه یې که نه نہ بہ حج سو کی مجھے حج نہ کی نال تا نور کارم پاتے شو سنگ چ بے دمال نہ حج نہ کی گی بے دمال نہ زکات نہ شور کے دے بل نہ دقہ سے مثال دا عملم دے کنا ہا بے دا عمل نہ جنت تنشت لے دا ولے سبب دے و حقیقی علت اغا دا اللہ رضا دا فضل دے دا اس داری مکالمات شروع شو جنتیان جنت تلالل جہنمیان جہنم تلالل او بالکل یو بل سر ملاقات او مخامخ خبری کئی کا نخا ونادا اصحاب الجنت آواز بو کی جنتیان اصحاب النار جہنمیان تا ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا چشان داده ان چراشی نمانا دائی خا دیر لوی خبر دا شان داده چی یقینا امون تا منگا وعدد رب پل رشتیا منگتا چویلیو دنیا کی ایمان راوڑے عملو کینو جنت تبام بوزم بالکل اغوا در اشتیاو منگا امونتا حقا ستاسونا تپوس کو وہ جہنم یانو فحل وجدتم ما وعد ربکم حقا تاس امونتا اغوا در رب پل رشتیا چی تاس تیویلیو چی گوری کا شرک امکو تکذیب امکو جہنم تبزیں تاس اغوا در اشتیاو منتا قالو نعم اغیب دا ناخوالے پو جوی چی آو بولے دڑ زور نشتا کنا زکا حدیث کرا دی پی جہنمیان با جہنم کے سنگ اولاری پا تشو بیلا سی خیدا سے ویدا سے مکہ ویدا خود جہنمیانو کار دے دی چی ستریشنو پا تشو لاس کی دا وی غیبک دی دا سے بیر بے مجالا خبر و شان با سر نام غیب ہوئی آو چی دی ہوئی آو کنا نام یہ اوپر حضرت ملائک العزی ناری وی رضی خو نام کا سن چور پسی نور سو ہوئی بولی ددیبا دی دے کی خواہش پیدا شی چہرہ من سر ہو جنتیانو خبر اکڑی چتا سر نن یو خسر خبر او کی نستا نور اثر پیدا نشی نہیں کنا بندہ خو دیر اثر خور دے کنا د سره چې یو مالدار سره اسې خبرې وکړي که نه د ده نور اثره پیدا شوي که جیب ته لاس کو دا د انسان عجیبه طبیعت دی. ښه نو چې جنتیانو سره خبرې قدرې وکړې نو دې نور اثره پیدا شوه چېره کوي رو رو داسې که نه لاسې را ده را کړه ویستو تینا نو دې کې په ملایکو آواز وکړو فاذن مؤذن بینهم اعلان بہو کیو اعلان کو ان کے پمین زدی کی ملائک اللعنت اللہ علی الظالمین چتاسو داسرے مکوے لعنت دا اللہ دے پا ظالمانو دی نشت لے چرے ظالمان یادی چدا سوک دی ظالمان خوا اللذین داغ خلق دی یسدونان سبیل اللہ چگور دا اللہ دا دین خلق منی کئی سنگے منی کئی زور و طاقت یہ ڈنڈا دا وسرنا ویبغونا عوجا خکارکی دیتا دا لار کگا حق لار دا توحید و سنت لار دا دیو تا کگا خکارکی چی دا لار گوری مکوی مزای گوری مکوی گمراہ بشیوی میاب خلق تا مشرکان وائے ویبغونا عوجا توبہ چی دا توحید دا مرکزن دی دا خلق سنگا منی کردے توبہ توبہ ہر وقت وقت لگی آئی کن ہر وقت وقت لگی آئی چکوری دا دیر غلط خلق دے دا وابیان دے دا نجدیان دی دا خوارج دی دی دا نمانی دی دا نمانی اگا سم لاری و تا غلط اخکار کردی دا دا اگا ظالمان دی خواہ ویبغون آر و جاتو آیا دی قرآن کی سوک غلطی معلومو لشی دا دی اوری نپخ پلا نو ایک غلطی پا کی نو راشکن من خدا زی ناس یوی مونگ دا زیناسیو خیر دا توپے با ہم لرکو دغه سرتور بناس یو کته وای چې غنیمه ته وسوي کنه نو تاسو وګورئ که غلطی بږي کنه غلطی بږي موږ نشي خوله او منی هم نه خلق منی کوي چې دا ډیر غلط خلق دی ګورم دا زه غلط وي دا زه غلط وي اصل لګیایي مولانو پسې علماء پسې لګیایي ويبغون نور څه مطلب نه دی خود خلق باندې دا دین غلطی چې دا غلط دین دی ښه وهم بالآخرت کافرون نسوال پیدا شو چې دی خدای نه نه یریږي چې خدای توحید او سنت تبدوی الله ویږي قیامت منی کوم دی کې دی په آخرت باندې انکار کوونکي دی انکار کوي دا یو قسم جنتیانو جهنميانو اوازونه وخا وبینهما حجاب پمیند دې دوالو کې یو ډېر لوی دیوال دی لوی دیوال حجاب وته ویل شي نو چې دې دیو بل نه دومره بیر تکړی دي چې نو جنتیانو ته د جهنم تپرسی او نو جهنميانو ته د جنت خوشبوې رسی او هغه باز روایت کې راځي چې دا یو کال کوم ځل وځي دې په پنه پوي اوبازو کډیر راځي هغه دیوال دی حجاب وتوي بس دینم دے یونم یہ دارے عراف وتوي او بل صورت حدید کی نم ذکر کرو فضرب بینم بسور لہو باب فضرب بینم بسور لہو باب لسمیات یاداسو حدید کے چی ددیم یند کے بیو دیوال اوالشی چی دروازہ پکیی نالتے و تصور ویلے دے پمیند دے دوالو کی او حجاب دے وعلی الاعراف داغی پاغا اچت مقام باندے عرف اچت مقام توی عرف ستوی دبانگی قرقرہ دیتا عرف یا اچت ای کنا نو پاغا اچت دے دے دیوال باندے رجالن ساس سڑی دیم اللہ خوخ دی نزکے ہوتا رجالو دے یعرفون کلن بسیمام اگی دغز ایسا تناس دی اگی پی جنگلی کئی جنتیانم پی جنی بسیمام پخپلو نقو سرا پسپینو مخونو سرا او پا رناغانو سرا جہنمیانم پی جنی پتورو مخونو سرا پا زیالو سترگو کلن بسیمام خوا اری اول اخد اخپل اخپل اعلامی ورکڑی کنا خوا دا سوک دی اگور دی کڑی رقوال دی حضرت مجاہد وی قوم صالح فقہا و علماء داوی علماء و فقہا خلق دی چیغی با دنیا کیوں پی جندل کنا خلق فقران و سنت سرا دغز ایناس تی ذکر یعرفون کلن بسی ام عرفا دی کنا علماء دی قشیریم وی اگوی هم فضلاء المؤمنین و شهداء دا غدیر بہتر اچت خلق دے چلی مخ کے دی صاحب کتاب نفار غشوی دی نو دا غدیر ناس دی تماشی تا دی کار ختم شوی دی ہوئی کنا دا خلق و تماشی کی زجاج وی دا انبیاء دی شرحبیل وی وی دا غا شہیدان دی چی جہاد لطلیو شہیدان فو خود مورو اپلار نے اجازت نو گختے ہیں غریب دا غزه ناستی شرح بیلوی کنا دیکی بہتر مانا اغدا چی حدیث کی رازی چی نبی علیہ السلام نا تپوسو شو چی اعراف والا خلق سوک دے نبی علیہ السلام ویلیو چی من استوت حسناته و سیئاته اولئک اصحاب الاعراف لم يدخلوا وهم يطمعون وی دا اغا خلق دے چی دی خو عمل او بد عمل برابر شو بالکل یو پلبک یو ستر زیادت نو بس دی دغل تناس دی او دا اللہ پا فضل سر با جنت تزینو دکا اللہ ویلی چه زما فضل دیر غالب دی زما رحمت غالب دی زما پا قهر باندی دا غی غلبی دا مطلب دی چه دی با اصحاب الاعراب بزی جنت تا ورنہ نیک عمل او بدی بالکل یو شانتی فمن استوت حسناته و سیئاته اولئک اصحاب الاعراف دا معنی دا ابن عباس تیب دا امام شعبی دا دا ضحاک دا دا حضرت حذیفہ دا ذکر اولا معنا دا حدیث ام دا سدی پی جنی باری اولا رب اقبلو نخو سرا ونا دا اصحاب الجنت برا پلو نگوری جہنم طرف تا گوری ام نخا دی پلو گوری نواز گو کی جنت یان تان سلام علیکم چی شکر باس ام بارک شے چی بچ شوی دورنا دا بگل اجدا سلام نخا ورج سو قسم دے ذکر بعضی ام فسیرین دولس قسم شمار لیو ذکر جدا عرصی پا گراو استیو خواب دا عراف والا و سلام ہم پیا دا جنت والا و سلام ہم فیوبل ان سلام علیکم سلامتیا دی تاسبان دی لم یدخلوها دی چی غیل مبارکی ورکین دی پا پلا اللہ وی دی خونی داخل شوی خوہم یتمارون امید شتے امید یشتے چی داخل وشیخا عراف والا خلا اس گور دی خو جہنم تا نکا تکا خو بیاهم سڑی کل کل خیال نی نو مخیا پا لواوڑی کنا ویزا صرفت مجھول ازکا ہوئی چی دی خو چرے پا لنگوری خو کل کل خیال نو نا پا لمخواوڑ کل چی واوڑی نظرون دی تلقا صحاب النار پا طرف دا جہنم یانو قالو نو چغی بکی ربنا اے رب زمونگا لا تجعلنا مع القوم الظالمین مونگ دی سرم مرگری کہ یا اللہ مونگ دی نو ساتھ لا تجعلنا مع القوم الظالمین مگر دے مونگ دی قوم ظالمان سرم بولی ذکر اشیخ سادی سے ویلیو کنا پی حورانی بہشتی رام جن جنت بوت آراف ایک جہنمیان نہ تپو سکے نہ ریوی چمنگ لدا آراف خا دیکھو دس منگ پار جنت سے خوکوس دیتے بوت لو کا نا او کد خرو د جنت نہ تپو سکے نہ ری بوئی چ آراف ہو جہنم دے زکا پلے تنخکاری کا نہ دامینس کے زیر دا سے دی وز کا پناہ غوار چی اللہ منگ جہنمیان نہ بچ کے دیو بل سر مکالمہ و خبر ہے ونادا اصحاب الاعراف رجالا کلچ مخیا پل واؤڑی دو او جہنمیان نیو پی جن دو نوستی نتپوس کی آواز بو کی اعراف والا خلق رجالا یعرفون ام بسیمام دا سی سلو تا چی دی بے خفی جنی پخپلو نخو نشانو سران قالو بو ایما اغنانکم جمعکم واکنتم تستکبرون یہ جہنم یانو ستاسو جی دنیا کی دمرا زورو ادمرا ڈلی امینا غید اللہ اس پیدا در نکڑا کہ دیکھی دا غٹ غٹی پکیلی دلی دا دا ملکونو دا بادشاہان ندی ماغنانکم جمعکم فیدا در نکڑا تاسو لرا غفلو جمعو ڈلو لخکرو او غاچ تاسو بلوی کول پر دنیا کی دوی مانا کی جمعکم مالونا اتا سور مالو نہ جمع کرو ننے دل سے فائدہ در نکلا اتا سب سمر تکبر کاؤں ناری دل اس فائدہ در نکلا اگر اتا سب دی مومنان پور ٹوکے کولی چی دا بجنت تزی بلال بجنت تزی ٹوکے با عمر پور کولی اہا اولئے اللذین دا وکسان دی اقسم تم چی تاسو گندونا کول لین آلہم اللہ برحمہ چی اللہ بدی تخپل رحمت نور کئی دا در رحمت لائق ندی راشت آغی تخویلی شویلی چی ادخل الجنتا گورا اللہ و طویلی چی دے داخل شے جنتا نبیر پتا سبانے و نبتا سغم جن شے آخری مکالمہ ونادا اصحاب النار آواز بو کی جہنمیان اصحاب الجنت دی جنتیان تا ان افیزو علینا من المائی چو برا کہو بو اس وزیدو راتوی کے پمونگ باندیو با او مم ما رزقکم اللہ یا تاسو لچے خدای کم رزق در کرن دا دغی نراکے خسراکے کن دا سوال بکی خوا دا سوک با سوال کی تو رگا چی حدیث کی واضح شی خبرت دا سوال بکی دا سی چی جہنم کی بے مور او پلاری او جنت کے بے اولادی نو مور او پلار بچی غوی دیخ پل اولاد تا چیے بچو او براکے رزق راکے میوی راکے ور کولی شی ولا کله ولټا کاری اولاد به جہنم کی ناری بچی کوئی مور او پلار تا چې مونږ لو برا کې مونږ لا ور کولی شی ولا رونه برونو تاوازو نکی خپل خپلوان یادی دی بچی وی چې برا کې او زفرا کې نه قالو ابوی جنتیان ان اللہ حرمہما دا زمونگ اختیار نہ دے اللہ بنکڑی دا دوڑا سی زنا پا کافرانو تا سینوی لی دنیا کی قرآن کی سورة النساء کی چنو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علی الجنت چاچ شرکو کون جنت پہ حرام شو مشرکی آدھی کا نخوا اللہ بنکڑی دی نمونگ بیدل درکوئی بعض روایتو کی راضی چه دیبام دیر لوسو دی نو دیوی چیزا خیر دی لگی ابو ورطو ورطوی کنو ہاں با در لیوی نوی چی اغیب اغیب سر خلوخ موخیم نشتا گلاس کنا خلوبو ورطو نیسی نو چی خلی لزین اغیب با حمیم جوڑ شوی اکتوی چی اشی گیا سی با جوڑ شوی اغیبوی چیرا داتا سو برا کلمونگلا او با داسی کمیوہ والاور کی چھ خلکا تو چھ میوہ غردین داغینا با زخوم جوڑ شوی وی چھ اللہ بن کی کنا اخو بیا چاہتا ننسیب کی کنا پھو دا سنگ ظالمان خلق دے چھ خدای پیار سو بن کری دی اللہ وی دا دغا دی کنا اللذین اتخذو داغا خلق دے چھ نن یعنی ولی پا دنیا کی دینام دین خپل داغی دین خبر چھ روڈ تاو دین خبر بش داغی دین پا روڈونو کی دے لہوا والا ابن میچ دے کرکٹ دے لہوا والا ابن دیتے قوالی دا پکی ہوئے قوالی دا خزی سڑی ٹول را جمع دی او ڈمان او شاخیلان وطا او خلواز آواز کی دی وطا گوری خان دی وطا یا خدا لہوا والا ابن دا لو بے اٹوکی دی نخوا یرا دا دین دے دا دین نے لو بے اٹوکی جوڑی کری دی پتی سر بوی خدا رضا کی گی کل درگاہ کے ملنگ تناستی اگر ٹوپو نوئی گڑی گی وطا او دی وطا روپے غرزی داولی خلکا دے گڑی گی ولی داوی دے دے خدای پمینہ باندے مس دے شیطان خدا سے نہ دے کنا عرضی خلقو تخیص تکڑی لہو ہوں ولا عبان وغررتم الحیات الدنیا دو ککڑی دیر دی جند دنیا مفسرین ہوئی کہ گورا تدینا معلوم شوا چہ دو بو نلوی نعمت پا دنیا کی بل نشتا زگا جہنمیانو دو بل سو سوالو نکو اگی خو پارس نیم گڑی دی سدی و سر گورا تش دو بو سوالی ہے اوکو معلومی کی دا چہ دو بو نلوی نعمت نشتا دے دیو جن نبی علیہ السلام نے حضرت سعد تا پوسکو چہ دو خپل مور پس خیرات کوما چہ سوار پس خیرات کوما نبی علیہ السلام وی یرا دو بو نہ بلوے نعمت نشتا ناغی اوزے کی کوئی او کنستو او بوکا او سرخے پہ کی خودو وی دا ام سعد روح باندی دا دیر لوے خیراتو دو بو نہ لوے خیرات بل نہیں جی چالا ورکے خوا فلیوم ننساہم اللہ وی ننم پری خودل پا جہنم کی کما نسول قائم مہازا سنگ چی دی پریخ و ملاقات دا دیر وزی قیامت یا نمانو پریم خودل سنگ پری خودل نوالا خوراکشتان نوالا یخ و بشتان نوالا خوبشتان اس قسم سہولت و تنشتان دیتا پری خودل ہوئی تپوس نکم بس وما کانو بی آیاتنا اجحدون او دیزم پایتن باندی انکار کون کیو کل یظلمون وی کل اجحدون وی اصل جرم داو خواہ ترغیب اللہ ذکر کی چھ پوشوے پخ پل غلطے دا دا قرآن دا وجنا قرآن والن لول جہنم تا دیدہ اللہ دا کتاب قدر نکونو اللہ ترغیب ذکر کی چھ خلق قدر او کہہ گورے ولقد جئناہم بکتاب یقیناً منگرات لکڑی دیتا پیو کتاب سرا فصلناو دیر وضاحتم کڑے واللہ ہوئی مجمل نو فصلنا و منگا واضح کرو دا قرآن علا علم دخپل علم مناسب یا اللہ دا ذکر دی دا بلاغت او دا فصاحت او دا دی دا علم او دا معرفت سے حد نشتا کنا خواہ کہ اللہ پا خپل علم واضحا کی نصد خیال لے دا خو ذہن نرسی دیتا چی خدای پا دی کہ سمر علوم او سمر مطلبون او معنی یخی دی کنا علی علم ہدن ہدایت او پا دنیا کی اور رحمت او دا پار دا قوم کی یقین پی کئی هل ينظرون الا تأویلہ دا کم حلق یہ چی نمانی کنا اپروا پی نساتی اکل پکی ٹوکی و مکی پید خوب ویستو رو جرا روانا دا هل ينظرون الا تأویلہ دی دا سپ انتظار دی اللہ وی دی انتظار نکی مگر عاقبت دا انکار دا قرآن تان عاقبت دا انکار چچا دا قرآن نے انکارو کن دیوی سچل بوشی نہ اللہ وی ولی اغیط پہ انتظار ہے چ اللہ مال سس ہزار آ گئی اس در تو نخوا کہ بھی سرب اگشتہ دے برستن تلائی دیتے انتظار کے یوم یاتی تاویلو پاورت چراشی عاقبت دے قرآن یا عاقبت دے روز دے قیامت یقول الذین نسوہ من قبلو ابویا کسان چی رکڑی واپ دنیا کی یہ رکڑے قرآن پہ دنیا کی اگی باغ سے اخبل خبر کئی گر اگی اق سے اخبل خبر پخلی کے دا قد جات رسولنا رسول ربنا بالحق یقیناً چراغلی پیغمبران در رب زمونگا پا حق سرا نمونگ در اغ جن کرل دل توسر ہم دا تقدیر دے مخ کی امو کہ لقد جات رسول ربنا بالحق فآمنا فصدقنا التداسو منگ داری مرگرتیا اوکڑا او دل تک فقط زبنا دی راغلی وہ منگ تکذیب کنو خان اس دس خیال لے فہل لنا من شفعاء بی سفارشیان بگور نو گردو بکن سفارشیان پسی اشتد دنگ دا پارا سوک شفعاء فیش پاو لنا چی شفاعتو کی دنگ دا پارا اللہ سران یا خود دنگ دا مطالبہ قبول شی او نرد دو یا منچ واپس کریشو دنیا تا فنعمل چی عملکو غیر اللذی کننا نعمل واغا عمل بچر نکو چی منک پا دنیا کی کڑیو داغی نتوبہ ویستا گورا لر قیامت تخو اغسی قد خسرو انبسم اللہ اخفر زانو نے تباکل نور سوکڑا بل چاہتا ہے خوزر نے ورسول او رکشو دینا و خدایان چی دید زان نجوڑ کریو دا صورت اولی سوا او دی کی دا پنز خبر برابر شوی کی اول پکی دعوی وی دویم پکی تخویف دنیاوی و اخروی او سلورم واقعا و دا آدم علیہ السلام او دی ابلیس دریم او سلورم پکی بیا دا شرک فعلی رد من حرم زینت اللہ اللتی اپ انزم دا دا جنتیان و جہنمیان یو بل سر سوال جواب دا ذکر تا دوی میں اسے شروع کی اول توحید ابیا تو واقعات مرتب کی خا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض بے شک رب تاسو اللہ غزاد تے چ اسمان نے پیدا کری دی زمکے پیدا کری دا فی ستت ایام دشپ گروز پ اندازا اللہ تعالی ما چ کمی روز تمرات دی سوک تین امراد دا ایام نا ارادی اخلی دا اللہ شپک ارادی وینو یو ارادہ اکڑا اسمان نا بل ارادہ اکڑا زمکا بل ارادہ اکڑا غرونا دریابونا نا شپک ارادی تو امراد دی ایام نا سمس توال الارش خانو چی ارسی پورا کڑکا نا بیا بل تپری خودا حدیت نلان کو نا سمس توال الارشو بیا اللہ برابر دے پارش بانی چلیئے سمانا امی پیدا کلو امی چلیئے بل چاہتے ہیں دیا والا کلو استواء اللہ اللہ تا معلوم ہے چا استواء اللہ رشت ستوئی لشی دا مخی دا امامان نتا پوسو نشویو امام مالک درس لستو شاگردانو تناستو یو سڑے را رہے اگر تی نتا پوسو کو چمل استواء استوا العرش اللہ سنگ پا عرش باندھ دے تما تو امام مالک سرخ کت کا خلی پہ رالے اور بھی ہوئی چ الاستواء غیر مجهول استواء کو مجهول شے نہ درسو کی پی جنی برابر کا نا اول کیفیت غیر معقول ہم پاکل کی دان راضی چ سنگ استواء دا سنگ کیفیت دا پاکل کی ناراضی والایمان به واجب والسؤال عنه بدعه ایمان راول پدی واجب دی چ او اللہ پارش باند مستوی دے منگ نہ پوئی کو چ سنگ دا دا شان سر لائے کوئی مدارکم دا ہوئی چ کما الی کو بشانی ہی چ دا دا شان سر لائے کوئی ابھی شاگردان توی دا سڑے ہونی سے اغمن ڈکلا بدتی دے دے گور دے تپوسو نہ کوئی دا بل بدت سے چی بخوا پدی جگڑی چی استواء اللہ سنگ استواء دا اللہ سنگ ناس تے پارش باندے دا پاکی زال بدتیانو خواب استواء اللہ رشا دا سے حدیث کی راضی ترمیزی نبی علیہ السلام وی کچر دا دیزین یو سڑی رسے زوران دکڑاو بوزی کتے بوزی بوزی نلو قال اللہ فا اللہ باندے بوارشی نو سگور ہوتا دا حدیث او دا آیات تقراو دیتا ہوئی خواب چدلتا قرآن ہوئی چی استواء علی العرش براست عرش کے او حدیث کی ہوئی چی کرا سید و اخلاسا کنو دو مزم کے لان دی نپا اللہ بورشی نو بس دا دی تعویل اول دا دی چی متشابہات تی منگا نپوئی گو بس چی سنگ دا اللہ دا شان سر لائقی نپا او بنا دا دا چی لوقا علی اللہ سمانا چی رسے زینو علت کی بدا اللہ پیسا جاؤ بادشاہی بلسوک بنی خواہ کپا عرش کی دے نو دا اللہ حکومت تے دو مزوک لان دے نو دا اللہ تصرف دے مطلب تے نو دا اللہ حکم او تصرف دے دا سورت رحمان غنتے خواہ چویلیو چی کو تختے دے شہنو تختے کن خواہ انتنفذو من اقتار السماوات والارضی فنفذو او تختے یہ بندیانو پیریانو کدھا اللہ دا بادشاہ نا تختے دے شے لا تنفذون الا بسلطان چی چر تزین دا اللہ بادشاہی وی تپوس کوئی چر تزین خواہ دا غینا دا مطلبو اللہ بانے رسے نور دی دا اللہ پا بادشاہی بو وردی خواہ دا بلچہ بادشاہی نشتن بیا آغا اللہ برابر دے پارش یغش اللیل النہار دے مطلب دے خواہ تصرف کئی چلیے انتظام کی سنگ انتظام کی تو گورا داروز رانا روز دا نو اللہ و تتکا تورا جوڑا واغن دی نشپشی دیکھو تا جوڑا واغن دولا تتکا تورا شوخا یغش اللیل النہار وی غستو لا دا شپا دی روز تا پٹیکلا داروز پا دی شپا باندی زکا چی تورا جوڑا و تا واغستو لا نو شپت جوڑا شو نو دا کار سو کولی شی تو خو بچا تا کمی سوا گستا ہے چرتا بندہ تا کنا و دی روزی تا جوڑا گستو لشی دمر دا اللہ قدرت تخا یغش اللیل النہار چی روزی تا جوڑا واغ چولن تک کتو رشپت نجوڑا شو خا یطلبوہو حسیسا مطلب دا دے چرا را لاندی کئی دا شپا دی روزی لرا دیر پتلواری چی خلق پوئیگی نو بس بیا ما خامینو کروی دا وقت دا سے زر تیر شو اگر دا تورش پرا روانا دا خوا ادی پا دا روز پا تیخ تباندی یطلبوہو تو ایکن دی یو بالپسی مندی ہوئی یطلبوہو طلب کئی دا شپا دی روز لرا حسیسا دیر پا تلواری مفسرینوی مطلب دا دے چی دا شپی دا روز مین کی خالی وقت نشتا زائد وقت نشتا بس دا غشپا دا روز دا نو بل وقت خوبا کنیش دا دے حسیسا نیز کوئی و الشمس والقمر پیدا کلین و رسکو میں و النجوم او سطوری مسخرات بی امره تابدار دی دا اللہ دا حکم مسخرات سمانا سکار کی لگولی دی بی روزگارا ندی دا خوطو بی روزگارا ہے چی کٹ دے وشلو سطوری سپوک میں بی روزگارا ندی مسخرات دی چی بے روزگار ہے شنو اللہ بے لیلی کی تب اغور دی حدیث کی راضی خواہ مسخرات دیتا ہوئی پکاری لگولی دی بس کارتے ناخلی نو سامارا علا اللہ وی کہ چالا خوب ورغلی نو ویخشے الا خبردار لو الخلق والامر اللہ لرا پیدا کولم دی او اللہ لرا چلولم دی ناغپ پیدا کولو کی چاہتا محتاج دینے پا چلولو کی چرتا محتاج دبل چاہتا چی غوث یہ چلی قطب یہ چلی دا چاوی جو دیزے کہ ابن جریر و ابن کثیر دوالو مشران حدیث نقل کرے مرفوع حدیث چی نبی علیہ السلام علیہ من زعما ان اللہ جعل لعباده شیئا من الامر فقد کفر بما انزل اللہ بما جاء به الانبیاء وچاچ دا گمانو کو چلا پدے خپل بادشاہ ہے کہ چیو بندل رسے اختیار ورکڑے معمولی ہونتے من زعم ان اللہ جعل لعبادی شیئا من الامر چلا بخپل بندیانو کی چالا دیو ذری ذری اختیار ورکڑے فقط کفرا دا سلے کافر شر سوک چدے بیمان ذل اللہ بالانبیاء پاغ دین چلا پا انبیاء نازل کرے ہو یا بیما جا بے انبیاء پاغ دین دا سلے کافر بولی علا لہ الخلق والامر سفیان بن عینوی دیر فرق دے گورے خلق زان لشے دے امر زان لشے دے خلق حادث دے او امر قدیم دے بولی امر یاد دے چی صورت یاسین کی راغلی چی انما امرو اذا اراد شیئن ان یقول له کن فیکون نا خود اللہ صفت تے اسی نزدی راولی دے خود زمرا فرق دے زمک اسمان فا علا لہو الخلق والامر پیدا کرل اوس پا کی خبل امر چلی دبل جا پا کسی اختیار نشتا تبارک اللہ رب العالمین دیر برکت والا دے غزات چپالن کے دو مخلوقات تے دے سمارا مرتب کرو دی دلیلن باندے خواہ ادعو ربکم تضرعا و خفیا چپل سوک نشتا برکت والا طول برکت دا غصر دین اے خلقو دا غنہ غوائے دا غنہ سوالو کے خود سوال طریقہ پی جنے ادعو ربکم شیخ الاسلام وی ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ چی دعا اسوال و دعا و عبادت دا دعا دا سوال دا دا عبادت دا سنگا کلی او بندہ سوال کی دا اللہ نے اللہ سے اچت کری کی اللہ معافی را توکی بخن را توکی گناہوں میں معاف کندے تا دعا دا سوال ویلی شی او کل ناس تی ساجت نہیں ناس تی بس یا اللہ یا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دے تو دعا دے عبادت ہوئی کنا دے وہ سواری نا دے وہی نور سواری دا غشت شکریہ نشم ادا کولے نو نو ناس دے الحمدللہ سبحان اللہ ہوئی کنا اگر دے تو دعا دے عبادت ہوئی کنا نو دعا دے سوال ہم دا دعا دے عبادت ہم دا اللہ ہی پا دعا رو سر مات آواز ہو کے او بل ایخ پل رب لرا و لیکن طریقے ہو پی جنے تذر روان دیر پا جزے سرا لوئی مکوے تکبر مکوے و خفیہ او پرورو چگے موہان دری شرطو نے ذکر کر دوزو دغشو انہو لا یحب المعتدین بے شک اللہ محبت نکی دا چا سرا چی پا دعا کی زیادے کئی پا دعا کی زیادے سنگئی روح المانی لکلی دے دے کے وی قال جمعن وی پا دی اجماع شوی دا قال جمعن بکراہیت الجہر فی الدعائے طول علماء دا امت ویلی دی چپ دعا کے با جہر نکے سوال چکے دا اللہ ننو پچغا بنکے پتیزا بنکے بکراہیت چما کروہ دے جہر پا دعا کے نبیاوی فمن اخل بالخفیت فکأنما اخل بالذراعت چاچے پذی صفت کی خلل پیدا کو چلاوی خفیتن پرورو او دے پچغوی نو بس دا سشولا کا جد کو تضرعان کیوں زیادے کری نو نا جزی شوا نو رو رو شدوارت نواتو دا دعین قبلی گی خلل لے کنا سنگ جی تضرعان کی بنکے نو پا خفیتن کی بنکے دعا پرورو باندے وے قرطبی دو ٹول لکھ دے دے کے کہ دعا کے جہر نشتا دعا کے خفیتن رو رو بے کہیں اچھا جہاں رکن دے یا سے دا اکڑا دے بدعا کے یا سے دا اکڑا اور بیار پسید تفصیل کی روح المانی کہ فطر الناس فطرا کثیرا من الناس من اہل زمانی ہی وی تب اخبل زمانی خلقوی نڈیرو کہ غیسک یعتدونا فی الدعائے نفیس خرونا ویغلطونا ولہم شتتن علی المنابر فی المساجد پو جماعتنو کی پو ممبر ناستی او چغی ہوئی چی یا اللہ یا اللہ پورا غاوہ کیوی لیو خواہ ناغوی وی دو بیداتا دیو کلان یو دی پو دعا کی جہا رکو بلی پو جماعت کی بیدادو کلان دو بیداتا دیو کلان او تو اے وی اللہم مغفر لی ورحم لی تو بس سوال کہتا اللہ نا چما باندے رحمو کی دا ملک و بیدات تے اوکا شور دے جوڑ کڑے جماعت کی روح المعانی گورا دا کم وقت درے سو تا پورا نزدی کلو نوشو چی تیر شوئے دے اگوی تبا وین دا خپل زمانے خلقو چی چگی وی پا ممبر باندی پا جماعت کی جہر کی پا دعا سرا انہو لا حب المعتدین اللہ نقبلی دا سے دعا گانے چاگی کی چگی سا دعا خدا انبیاء و پشانت دعائی اذنا دا ربون دام حفیہ ابن جریج مویچ رفع الصوت بالدعاء من الاعتداء دعا کی آواز رہ سل داد اعتداء نہ دے او اللہ وی لا حب المعتدین دی سر حدیل و سزا ورکو و عذاب بولا ورکو دا ہم اعتداء دا پسوال کے احادیث مشہور دا عبداللہ ابن مغفل عبداللہ ابن مغفل اگر دا غزیو نو دا سی سوالی اکو چلا ام انی اسلوک القصر الابیض عن یمین الجنت اللہ ام انی اسلوک القصر الابیض یا اللہ سپینا مانای دا نغالما عن یمین الجنت خی طرف دا جنت تا عبداللہ ابن مغفل و تہوی چی مکوا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما دا نبی علیہ السلام ناوری دلی دی چی اغویلو چپ دعا کے بے اعتداء نہ کہے نہ ہوتا ہے اعتداء اکڑا سوال کوئے دا اللہ نہ دا جنت ہو دا صحیح سوال لے اور جتو باغی کی بیا طرفو نے یادے نہ دا اعتداء پہ سوال دا مکو ان اللہ حب المعتدین یقیناً اللہ محبت نکی دا زیادتی کو ان کو سرام دا دا بیدتیان واسی مرکزی خبر ہو دیزے لے بچرا لکنا بے اگورا دعا نمانی اللہ ویچ ادعو ربکم نظر رعا و خفی دیتا نتلخا ادعو ربکم پوری بسا پلے بنتلبیا لیکن تظر رعا و خفیتا تلوک شکنا تو خوچی غیوے بلے دارے چی ادعو ربکم وی دا جمع دعا ثابت شو زنب قیاس جوڑ کو چی دعا پا جمع باندی دا ڈیر نزدی قبول کیا تھا دلیل ویسو چیو دعو ربکم راغل دے او ایدا مطلق دا تو ہم مطلق دا کس پا جمع کی کزان زان لے کی دار چا خواہ دا دا نچکنی پا جمع باندے بیدت تے کا نا دین بیدت پورا اول جواب خدا دا دید پارا کہ ہر آیت چی دے پاگی نبی علیہ السلام عمل کر دے منگا نپوئی کو پا قرآن سوچ داغا نام زدکڑی نہیں کنا تو داغا پا دعا کے منگ دانے دلی دلی چی دا منزن پس اگا مخرا گرزولی یا طول تیویلی چی آمین اللہ تو سر اوچت کری داغا پا عمل کی دانش تا دے نا دا سنتو نروستو نا دا فردو نروستو بس زان زان لدار چاہ خواہ منزی پا جمعو کو ادعا دار چاہ پل زان زان لدار تبا ستا با خدای تا یو جتی زما با تا بلے جتی جمع پکی کم زہران او چیز طول یو جتو ناغب تاوی پو مانزو کی چی ربنا تنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرت حسنتا و قنا عذاب النار دا جمع دعاو اٹول حادیث ددید پار راغلی چا دعا مخل عبادت او دبر صلاۃ المکتوبہ دبر وی دی تو وی چ دمان دے پاخر کیو کہ بار نہ شیخ الاسلام وی زکہ دبر کل شی ان منه تا خارج نہ دا مراد نو جواب داو چ نبی علیہ السلام پا عمل کی نشتن ادعو ربکم. حضرت شیخ تبی دا دلیل پیش کو چ گورا دل تک ادعو جمع دا ربکم واحد دے بس پتہ ہو لگے رہے ٹول خلق بد خدا نے سوال کی واحد دیکھیے تقسیم نشتا فاتو ہر سکم امدا سے دے کر فاتو ہر سکم فاتو جمع دا ہر سکم واحد دے ابھی جواب بولے نو اور تھا دعا تھا مطلق نشی وے لے اصول کے دا مسئلہ رہا مطلق ارے تو وہی چست اختیاری بس تو چتر آگے پہاڑ فرد باندھے عمل کہ نو کولشی تا تو اختیار دے ارے کسی تاجت نش تو چتر حدیث گورم اور نبی علیہ السلام عمل گورم نہ سنگا چل ویلی چودس کویں تاسو لما بنا دل کڑی دیو گو دیو دس کوے ہاں الما مطلق دے کد نیرپو گو دس کے نمستا خو خدا کد ریا پارے کے ام کد چینی پارے کے ام کد کوئی پارے کے ام بس اب مطلق دی چی پہار باندھے او دس کے نسا تیجا دس کے مطلق دی تو ہی چی پہار فرد باندھے عمل کے نو بالکل کولشی یا کفارہ اللہ را لے گلے دا مطلق دا نستا خو خدا کد تو عام ورکے کد کپڑا ورکے کد غلام ازاد مطلق دے پہار فرد چی دے عملو کو نو بس عمل لے کو او دا ادعو یا قیم الصلاة یا تزکات دا مجملات تھی تو مجمل باندے عمل نشی کولے بغیر دینا چیز پیغمبر تفصیل و سر نہیں تھا کنی کہ چرے اگر تفصیل نہیں کرتا تب سنگ منز کو مجمل لے کنا تب سنگ زکات ور کو دعا مجمل دا پیغمبر یہ تفصیل کرے پخپل عمل سر بس یا کمی دعا گانے پا کمی طریقہ کڑی دینو اقی باندے با عمل کو خواہ زنو خامل نشو کولے پا دیکھے نو دا مجمل او دا مطلق فرق نکی نو کچر دا مطلق ہوئے کا نا نو بیا خوبا کہ پیغمبر تاجت نو خوبا سمونس کوا چی سنگ دی خواہ ہی لکا سوک دورک تکی سوک پکی دمازی گرہ دما خاما کی وی نور نشتا دے زن نیت ولی عریب کی پیغمبر طریقہ نگوری کنا وسم دا سے خلق شتا خا وی منز خو ویلی اللہ چی منز کوئی اقیم الصلاة بس خو چی روزی کی دیو سو رکاتا اکڑا نو بس منزو شکنا خا دا عریب دیتا مطلق ویلی چی دا سے کئی نو خا ولی تفسدو فی الارض بعد اصلایا فساد مکرائی پا شرک سرم مداری کوئی پس دا ری چی اصلای شوی دا پا توحید سرم اہم فساد تینا مراد دے فساد مکہ پزمکہ کی پجرمون سرا پگناون سرا پس دی چی اصلاح شوی دا ودعو خوفا و تمام دا دعا سمر شرطو ندی خوا یو تضرع و خفیا پا جزائے پرورو اگر تظاہری شرطو ایدے باتی ندی یرا بکے دا اللہ نا چی اللہ دا عذاب ندی یریگم او تم بکے دا رحمت چی اللہ ستا دا رحمت امید ساتم دا بکی دو قید نور شو خوفا و طمعا دیتا سلیمان ہوئی کا نا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین بے شکا چدا اللہ رحمت دیر نزدے دے حق پرستو تا فساد چی مفسرین وضاحت کرے کا نا عرصی پکی را دن نکڑی چی دا فساد دے دا فساد دے تردی پوری ویلی دی چکے اوزے کی وہ نہ الاڑا دا کھلے سو رہے دے نہ مسلمانانو دل تک او دس مم آتا ہے داؤں فساد دے دیکھ خلق وادی سوری لان دکھی نہیں آرام بکی ہوتا سو آگا خراب ہے داخو فساد دے پس مکہ کی خا فساد دی تم بھی شعیب علیہ السلام پہ وقت کی دا سے خلق ہو دا روپے نے دی چی روپے بول اللہ سلور ہے نہ ماتا بیکڑا نو ډیر دولت خراب کړو د خلکو چې تر روپې ما تک انداز دا کوم ځای ناراضي دم فساد ہو. کیا بولا رنگ بدل کو دا فساد دے لگو اس چپ لوٹ باندھے نخی مخی ہو کے اور مخ والا تور کو نہ بھی آنے لگی کا نہ دیتا ہوں فساد فی الارض ہوئی. یقیناً رحمت دا اللہ ڈیر نزدے دے حق پرستو تا, رحمت دا اللہ چی جنت دے ڈیر نزدے دے موحدین تا, محسنین موحدین اور ابر علیان سے کئی تو بتو شیطانی ذہن دے نار پل لذی کا نا. وہی سورت انبیاء کے اللہ ویلی دی جو مارسلنا کے اللہ رحمت للعالمین, تمون دا خلق دا پار رحمت لے گلے او دل تیویلی چی رحمت دا اللہ نزدی دی محسنین تنو پیغمبر حاضر ناظر شو. یعنی خوئے دیر خیستا دلیل دے ہوئے نو چی دا دیکم دے کس دا کڑے ہو بی پیغمبر حاضر ناظر شو. ولی دا رحمت خاص دے پاغ پوری رحمت دا اللہ ہو باران تا امیلی شی, ایمان تا امیلی شی, ہدایت تا امیلی شی, قرآن تا امیلی شی. سورہ مانی در رحمت گورا خاص سے پیغمبر پورے او دلتا کہ دے پیغمبر ذکر کم دے مخ کی رستو راغلے دے دلتا خود توحید ذکر دے رحمت دا اللہ توحید دا اللہ دے جنت سے اغینی قریب من المحسنین ملے بل دا دے چھتا سوے حاضر ناظر عدلتا سوے قریب نستا مداخو دین نصابتی گی حاضر ناظر زان لشے دے قریب زان لشے قرب خوڑیر قسم دے قرب مکانیم دے قرب رتبیم دے بل دا دے چھو من المحسنین یہ ویل دے ہر دے کہ حاضر ناظر نہ دے ویلے دا اللہ رحمت نزدے دے محسنین تا محسنین تا دا پیغمبر نزدے کت دا سے دے چھ پاغبان دی ایمان راوڑے دے ہر وقت کے پاغبان دی درود سلام ہوئی صلات ہوئی دا رحمت دا اللہ غیتا نزدے دا من المحسنین دا دا غیتا حریفات دی جکی ہے دلیل عقلی ذکر کی اللہ غزات تیجرہ لیگی ہواگان مختلف بشرم بین ید رحمت دا زیر ورکی خلق تا خوشخبری ورکی مخ کے دخل رحمت نا چباران برازی حتی ہواگان چرا اخلاص شی نسے چلو کی اذا قلت صحابا سقالا روچتی کی وریزی درنی درنی سقنا ہو نو اللہ یمونگ اوشڑو دا وریزی لبلد میتن اغی ملکتا اغی علاقیتا چی وچی سوکڑی باران تا محتاجی نوالتے ہو شڑو فانزلنا به الماء ورو پاغی سروبان فاخرجنا بی من کل سمرات رو باسو پاغی سرار قسم میوی دزمکینا کذالک نخرج الموتا دا دا قیامت دلیل شکنا چگو را پا دزمک سشین و خرار روتی دی او چا اللہ بی بارانو کنو سمرز خشنشوا دکشوا اس پا گزئی گی نا تغتب اللہ وی دا خلق رو باسو دے ازمکینا دا دلیل او دلیل اقلی و توی آیت تے دا دی زہر دا گا دے چی منگا ہوئی بطن یہ دا دے چی اللہ وی دا چی دا مخلوق دا دین انتظام کوم نم پا دی طریقہ باندے کوم دا دین انتظام سنگا یرسل الریاح اللہ پیغمبران راولی گیم بشران اگی زیر ورکی چی وصبہ پا مونگ باندی وحی نازلی گیم بین ایدے رحمتی رحمت کو وحی دا کنا خواہ نو وحی نازل شی چی وحی نازل شی و پیغمبران یہ بیان کی بیان کی نو اقلت صحابا فقالا دا اگی نلوی بی عالمان پیدا شی وریزی رنی درنی صحابہ کرام خوارشی پا ملکنو کی سقناوی لبلد میتن ناگی خوارشی اگی ملکنو تا چی اگی کی دین نہیں اگر کے دخلے کتاب نہیں اس نہیں فانزلنا به الماء اللہوی چھے دا قرآن او دا سنت بارانو شی پا خلقو اوری کی پا غزمکنو پا خرجنا من کل السمرات موحدین پیدا شی متبعین پیدا شی قذالک نخرج الموتا مڑی پا کی جواندی شو خوا دا دا اللہ شان دنو لعلکم تذکرون دے دے پارے چھے تاسو قیامت یاد کہے چھے مڑی ودا سے جو اندی کی گی اس پر دے باندے سوال لے چې خبره هډيره بهتر ده، مثال ډېر بهتر مطابق ده. خو چې باران وشي نو په بعضو زمکو کې خو فصلونه او باغونه پیدا شي، او بعضو زمکو کې ازدي پیدا شي، خلق تنه تنګ جزانو چې خپل دین جوړ تک ورکی لکه د لړم ازدي پیدا شي. او دغسې قرآن چې بیان شي کنه نو هغې کې هم داسې وشي کنه چې ډېر خلق پکې ہدایت عمومی کامیاب شي او په ہدایت شي، اډېر خلق یې هغې دقسې په خپل زړه کاته کی ہدایت ورته نه کیږي. نو الله رب العزت وایي چې دغسې تقسیم شته کنه، ولې والبلد الطیب، هغه کلی هغه ځمکه چې ډېره قیمتي ده، ډېره زرخیزه ده، یخرج نباته روزی، بوٹی داغی بیزن ربی پا حکم دخپل رب سر ډیر خیستا. والذی خبصا، اوغ از مکا چی خورا دا، مالک دا، بنجر دا، لا یخرج الا نکی دا، نروزی داغی نا مگر ازغی مار کنده دا کی کرو می کرو پا کیو لاری نو الا نکی دا. دا قسی مثال لے اللہ ذکر کخا چی دا بازو خلقو دا زلز مکا ډیر قیمتی ده، ډیر عمده ده، نو کله چې قرآن ورته لوړ شي کنه نو باغونه پکې جوړ شي فصلونه. او بعضې زړونه داسې کنه چې هغه بنجري، لکه قرآن ورته ډېر بیانېږي په هغې اثر نه کوي، بس الټه نقصان پیدا کیږي، ضرر ته نه پیدا کیږي. کذالک نصرف الآیات، الله وی دغسې مونږ رنگ پر رنگ بیانو دلیلونه د قرآن لقوم یشکرون، اگر خلق بتنا پیدا اخلی کتاب داری کی او اللہ شکریہ ادا کی کہ اللہ لوی نعمت را تا حاصل شو، پس پل میں کی می گبی نو منتو وی اللہ ستا شکر دے موستا شکریہ ادا کو. واخر دعوان بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. سورة أعراف کے اول حصہ سلور پنزوس آیاتنو کے بعد آگے کی پنج خبریں ذکر شوی. اول دو سورت دعوی وی تسلی پیغمبر پاک تا او اتباع ما انزل تابیداریو کے داغی چنازل شوی. دویم خبر اپا کی یرول تخویف دنیاوی و اخروی، اور دریمہ خبر واقعہ وا آدم علیہ السلام دی ابلیس، اور سلورم سو قسم نے ذکر کرو کہ خلق و بزان باندھ حرام کریو پا لباس کے شرک پھیلی غیرت کو، اور پنزم بیا دا جنتیان اور جہنمیان یو بل سر سے خبریں تری ہوئی پنزم ہوا داول عیسوا. بیادوئے میں عیسیٰ کی دلیل عقلی ذکر کو، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، او توحید ثمرات الاله الخلق والامر، ادعو ربکم، رد شرک اعتقادی. دین رست واقعات ذکر کی دا انبیاء و پدی مسئلہ باندے پدی دریم دعوی باندے، دریم دعوی پدی صورت کی دا توحید اس بات تے اور دا شرک دے، پدی باندے واقعات نوح علیہ السلام اور دا ہود علیہ السلام اور دا صالح علیہ السلام، دا دری واقعات پدی پیش کی چدا دعوی کل قومن تا بیان کرے وا دا انبیاء و مجاہدات خی پا مسئلہ توحید کے چیغی سکڑی دے مسئلے دے پارا سمر امتحانوں سختے برداشت کری لیکن خبر پر اللہ حکم و پیغام یا رسول قوم تھا ہر یہ واقعہ کہ بس خاص خاص خبریں داغی تعلیم بقی امت تا یو ودا تعلیم چدا مسئلہ ڈیر زرا پخوانے مسئلہ تھا نوح علیہ السلام کل تیر شوے اغدا شورو کڑے وا اول پیغمبر چ اعلان د توحید دنیا کی کڑو نانو علیہ السلام دے ما خبر ودائی چ مسئلے دوار طرف اکڑی وا چل یو گنے نور نہ تو بو باسے ادریم بدائی چدا تشدد و زیاتے قوم نکڑے و انبیاء و نو کڑے سختی قوم نکڑے و انبیاء و طرف ندیر نرم بیان دیر پخیستہ لہجی سرا ادی قوم نزیاتے کو نکلے بے تو گمراہ بھی سلورم بدائی چی انبیاء و چسر آوڑی انہا اللہ طرف نے راوڑی و دزان نے نوی لی کہ پیغمبران و خوددان نے خبر نہ پولا اللہ کا پیغام یہی تا پیشکاو پینزم بداوی چی انبیاء و دیر خیر پائی کلی وا و خلق پوانش دخپلی نا پوید جہل دو جنا حلاک شا پگم بداوی چی ہر قوم ویلیو کہ بندہ پیغمبر کے دیشی بندہ پیغمبر نشی کے دے فخوانا دا تاری ذہن جوڑ شو کہ انبیاء چین آو بندیان نی بل سوک بئی ہر زمانہ کی دا ذہن ہو شیطان وسوسے خلق تا چولیوے آخر کی بداوئی وم چی توحید دا اللہ رب العزت سبب دا رحمت تے اور شرک سبب دا عذاب دے لقد ارسلنا نوحا الى قومی یقینا منگلے گلے نوح علیہ السلام قل قوم تا فقال یا قوم اعبدوا اللہ فسویوی ذتلو سرا چے زما قوم اللہ یو گنن ابن جوزیوی وحد اللہ اللہ یو گنن کل چتاسو اللہ یو اگانو ما لکم من الہ غیرو نور ختم شو دا توحید سر لازم خبر دا جسوک توحید منی بیا بد نور خبر نہ کی کہ پلانے دور زور دے دا پلانے دور طاقت سے ہو آسمان ٹینکڑے ازمکے ٹینکڑے دا وہی پختر باندھے نہ ما لکم من الہ غیرو بیا پکی دا نہیں کنا خا نشتے ستاسو دا پارا ہس مددگار بغیر دا اللہ نا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم زیریگم پتا سبان دی کہ انکار امکو دا عذاب در زلوینا ندیم سلی دے انکار پوجی بان دی عذابو نا رازی لیلوی عذابو نا اکتاس دا مسلی ونمان نا عذاب در بان دی راشی گورے دا دنوح علیہ السلام مسلی وقفل قوم تا کار خبر وا اللہ وحدانیت یہ پیش کو اور دنور رد ہو کچھ ما لکم من الہ نور نشتا صرف یو خدے دین اس قوم حال گورا زیادتی کی تشدد کی سختی کی قال الملو من قومه اوی اغا سردارانو اغا ڈکو خلقو دا قوم دا دنا ملع ڈکتا ہوئی کنا دید سن ڈکو نہ معلوم نہ ڈکو بولے دار زمانے سرمایہ دار خلقو ملع من قومه یا دخل قزرنے دخل روب نہ ڈکڑیو دا سکو تمالا اوئی پہل کوئی دمر دباؤ اور دولو چی ان لنراک فی ضلال مبین یقینا من خام خاوی نتا لرا اے نوح علیہ السلام پخکار گمراہ ہے کہ ور پخپل گمراہ یو پیغمبران تو گمراہ ہوئی دا عادت تے کنا قرطبی وی ھذا دأب الجاہلین دا جاہلان خلق عادت تے پخوان اسو کو تا حق خبر کی دی بوئی دا ڈیر گمراہ سڑے ولی و تا گمراہ وی ذکا غیوی تا دم دا پینز پیران نمانی منو علیہ السلام وقت کی پینز پیران و دا سوا و یغوس و یعوق و نصر دی بے باقاعدہ دعوت ورکاو پل قوم کے بلے گیا اوچے مپری دے گورے دا پینز پیران دا پینز خدایان مپری دے اب نوح علیہ السلام گورا دی نمانی دا سی گمراہ دے فی ضلال مبین قال یا قوم نوح علیہ السلام یا زما قوما کتا سو ہر سوائے وزر تخپل قوم ویما زما پڑھ کے بتا سر بنی تین راضی بولی قوم میں یا قوم سڑے خپکی کنا اے زما قوما لیس بی ضلالتن تس ہوائے چتو کو گمراہ کی ڈوبی فی ضلالت فی ضلال کا نا انو علیہ السلام ویلے سبی ضلالت اگیوی فی ضلال انو علیہ السلام ویلے لے سبی ضلالت ما باندے ذرا گمراہی نشتا ذرا فی ضلال خلالو خبر رہا کا نا ذرا گمراہی نشتا ما باندے چتا سو ما باندے کم فتوا اکڑا ولكنني رسول من رب العالمين زما دلیل دا دے چزو استازیم رب د مخلوقات چزا غرا لے گلے ہم نہ خود گمراہ نہیں مگر اللہ کی رالی کی کرنا گمراہ نہیں اگر پور ذرا نقصان نہیں تھا بل دا دے چزو زان خبر نہ کوما ابلغکم رسالات ربی ذخر رسوم تاسو تا دخل رب احکام جما تیس نازل کری وانصح لکم اوستاسو خیر فائیکم چتاسو پیداوم میں کامیاب شے دا ضررنا دا تباہینا بچ شے دو دا خیر فائیکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون اوز پوئے گم دا اللہ طرف نہ پاغت و چتا سن پوئے گے پوئے گم چماتے مسئلہ نازل کرے چی توحید دے چی اللہ یو دے او سر شریک نشتا اتا سو پدے پوئے گے نا انکار کوئے ما لا تعلمون او عجب تم تا سو دا خبر ناشنا گنے لکہ ہر زمانہ کے چی خلق ناشنا گنی ان جاکم ذکر من ربکم چراغ بیان راغ دین او شریعت و درفتا سنا لار جلم من کم پیو سڑی باندے چستا سو دا جن سنا دے تفتا داڑی را ناشناخ کاری چگور بندہ و پیغمبر اللہ جی پیغمبری ورکول نو بندہ تاوی ورکولا دیل خسوک دا سے پکارو چے بشر نہیں انسان نہیں کھٹ نہیں پیدا بلکہ جب نورانی مخلوق ہوئی اللہ سر ڈیر نز دے و مقرب اگر پکارو بالکل دا پیغمبر دا بشریت نے انکار کو عقل یہ دا نہ من لا کہ پیغمبر دی بشری عقل یہ دا من لا کہ دا گٹ نہ بت جوڑ کا نخدے ہوتا ہوا ہے ادا جبا عقل خا ایتا سو ناشنا گنے چراغ تا استاز کرو بیان درفتا سنا لار جلیم منکم پیو سڑی باندی چستا سو دا جنس ندے انسان لیون زیرکم چتا سو یری چسو کنکار کی نری و یری کنا ولتتقوا وجتاز ذن بچ کے شرکنا ولعلکم ترحمون نبس یقیناً چتا سبان دے ورحم اکریشی داد انبیاء و ترتیب دے دا دعوت لینذرکم اویری خلق کے خلقو توبہ و باسے گو رہ لاکی گئے جگی توبہ و باسے ولتتقوا اللہ نو یری گی کنا نبس ولعلکم ترحمون رحمت دا اللہ غی سر نزدی بیا کنا فکذبو درو جن کو یہ نوح علیہ السلام ہمیشہ درو جن کو نوح نیم سو کال فان جیناو اللہ یمونگ اخلاص کو نوح علیہ السلام تی نمونگ اخلاص کو نوح علیہ السلام پری خود او بے واہو بے ٹھکو بے اوشا بشو بے برا پاسی دا اقبل بیان بے شروع کو سمر ظلمونے اور سرکڑی اللہ بھی نہیں پری خود منگ کے خلاص کر انبیاء محتاجی اللہ کا منگ اخلاص کر نوح علیہ السلام آغا کسان ماہو فی الفل کے چدسرا پکشتے کیوں دیر لگ کسان ہو سر واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا او غرق للمنگ آغا کسان چدرو جن کریو زمو آیاتنا دیویلی دینو اغرقنا الذین کذبو چی توفان پا چار آگلے ہو فدر مکذبین را آگلے ہو فٹول دنیا نو را آگلے ہو دی آیات نا پتہ لگی ان دنیا کی بل سوکو بغیر داغینا دیو جن خلق غلطی گی نوی دو پیغمبران دا سر آگلی چی ٹولی دنیا تا ہو یو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارے کہ خوشک نشتا ابو نوح علیہ السلام ندا پتی غلطی کی چی نوح علیہ السلام پوخ کی بل سوکو نا صرف داغ قوم نو خود طول دنیا تشنو صرف داغ قوم نو ندا نچی گنے طول دنیا ترالی گل شیو یو قوم تا فاغ وقت دا سوچ نور سوکنو ہلاکت سوج نہ راگے کذبوا بآیاتنا اللہ زمانہ آیاتوں نے انکار کون انہم کانو قوما عمین یقیناً چدا دا سیو قومو چڑاندو دا توحیدنا ہلاک شو بس دویم ذکر کی و دی مسئلہ باندے چکور دا مسئلہ جسنگ نوح علیہ السلام کرے وان داغ سے پاغ پسی یہود علیہ السلام کڑے وا داغ پسی راغلو دا قوم اور دی واقعہ کیوں اقا خصوصی خبر کی کہ انبیاء و قوم دا مسئلے توحید کڑے وا اول او زیادے قوم کڑے وا انبیاء و نو کڑے سختی نو کڑے اور دا ذکر کی چی دا دروغ چیدی کنا دا دا سی گناہ دی چی او کافرانو با ام بد گنل مسلمان سکے چی کافرو با دیر بد گنل چی چابا دروغ وی از امرا لوی جرم او امور چی واقع دا نوح علیہ السلام کیو دیکی بازی باغی باندی سیاتی ہے ذکر کری دی او یقیناً لے گلے ہم عادیان تارور ددی ہود علیہ السلام اخاہم رور ددی رور پہ اعتبار دا قبیلے سراو کرنا ددی او داغا قبیلے اوان رور ہوتا ہوئے نور پہ دین کے خجدہ ہو دینی رور والی نو ازکا غٹل پہ کفر کیوں قال یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیرو ہود علیہ السلام اے زما قوما اللہ یو گویں صرف داغ بندگی کریں نشتے سبز پارا اس مددگار بغیر دلانا افلا تتقون نگوڑتا سو شرک کویں رکھ دینا نہیں ارے گئے اتو شریکونا فلا تتقون دہر سا نہیں ارے گئے مشرک دا سی کا نفع کیلا گند چرتا کش کی گی نو بس اڑی الوی گی معمولی بنتے یا چرتا وہ نہ ہوئی نہیں چار پورے سزوان کڑی یا چرتا سلی ہوئی نہیں یری گی آواز ہے کہ ڈالا نہ نہیں ہری گی دی سزن نہیں ہری گی دا پکڑے رہا دائر ہے پکے پرت ہی نو پلا قال الملأ الذين كفروا من قومه اوي اثر دارانو معتبر خلقو لیکن دی معتبر کے دو قسمو صبح کی داسو چی ایمان راوڑو اگی نیا دی الذين كفروا من قومه اوا خلقو جاری کفر کرو پا قوم ددکی انا لنراک فی صفات یقیناً من خام خاوین تعالی را پڑیر لوی جہل کی صفاحت ہو انبیاء تیدا نسبت کرو چی نپوئی گی بے وقف دی دا سے خبری کئی چی دا سے بل سوک نکئی گا نا نسبت دا صفاحت یا تکڑو صفیح وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ امون یقین کو پتا باندے چی تو دا دروغ جنو خلقو نئی او دا دروغ جنو خبرامو نشو منلے کورا کافران دی او ایمون با من دا دروغ جنو خبرانو تا دروغ وائے ارچا دا دینا زان ساتو تا دروغونا کافر قوم دے وغی زان ساتی ننو ایمون دا دروغ جن مرگری نیو قال یا قوم لے سبی صفاعتن او یہود علیہ السلام یزما قوما تو سوئے چی تپو گمراہے کے او پا جہل کے ڈوبی فی صفاحتن ننا لے سبی صفاحتن نشتے ما باندے ذرا جہل ذرا بے او قفتیا و ذرا قمقل نیم صفاحتن لے سبی صفاحتن ولی دلیل میں دارے ولیکنی رسول من رب العالمین لیکن ذو استازی ہم در عبد مخلوقاتن ابلغکم رسالات ربی رسوم تاستا احکام دخل رب وانا لکم ناصح امین وانا لکم ذکو چشپار رستکم نستاسو دو پارکوم ما خوزان لسو نکو خو جسو خواری کوم او سزان کروم نستاسو دو پارکوم اپا دی کی تاسو نمانے کنے اقرار نکو تاسو وانا لکم ناصح زخو خاستا سو دفیدی دپارا ناسحیم نصیت کون کیم امانتگر پدی مسئلہ باندی اللہ امانت میرا وڑے دی دیکھ خیانت نکوما تاستے پورا رسوما یاد آگا سی پہر امانت کی خیانت نکوم کستا سو امانت نیہم او عجبتم تاسو ناشنا کنے دا خبران جاکم ذکر من ربکم چراغ او نازل شو ذکر او بیان درفتا سنا علی رجل منکم پیو تن باندی پیو سڑی باندی چستا سو دا جنس ندی حود علیہ السلام ارتضان یادی دارت نشناخ کاری چدی سنگا پیغمبر شو زمون پشان بانده دی من سر پیدا شوی لوی شوی دل اللہ سنگا پیغمبری ورکڑا لینذرکم ورد پیغمبر ذمواری خدائی کی اری کا نہ خلق ندی کے بل مخلوق تساجت تے یرول یہ مقصد دے یرول بندہ کول شکن لیون درکم چتا سو یری وذکرو او یاد کہیں ارجع لکم خلفاء من بعد قوم نوح دبخانو خلق و حالیات کے کنداد عبرت پاری کم مخ کی خلق چی تیر شوی کنا داغی واقعہ کل کل عدید پار ذکر کی چی بندت نے عبرت واخلی دل تمرات ذکر نے عبرت تخا یاد کہ تاسو عبرت حاصل کے ذی خبر نا چوی گرزو لے تاسو خلفاء عباد و خلیفگان من بعد قوم نوح پس دا قوم دنو علیہ السلام نام چاگی احلاک کل تو تاسو داغی نا پس زمکہ کی پری خودیں وزادکم فی الخلق بسطتا، اور تاسو زیاد کری ہے فبدن کی فی الخلق، مرتبت نہ بدن شی بسطتا دا قوت اور دا طاقت نہ بدنی طاقت در کرے آدیان ڈیر زیاد پالوان ذکر ابن عباس سے بوئی کان اطولهم مئة ذراع واقصرهم ستين ذراعا، چی دنگ باو ناغا بسل گزاو او چی چیت باوی بار پوری خاندل ناغا بشپیت گزاو داوی دینو بسطتن بدنی فراخی باڑی دا لڑی را زیادت در کردی را فی الخلق، یا فی الخلق مانا پا مخلوق کے، اللہ مخلوق خدیر پیدا شوی دنیا کے خدمر بدنوں نے اللہ چال نو ورکڑی ایک عادیان لے چو ورکڑیو کا نا فذکرو آلہ اللہ دل تمرات تے نشو کر دے عبرت نہ دل تک عبرتو عدل تے نعمتوں راضی کن داغی شکریہ دا کول پکاری فذکرو آلہ اللہ شکر ادا کے دل دا نعمتنو آلاء نعمت توئی کنا فبأي آلاء ربكما تكذبان شکر ادا کے دے نعمتوں دا اللہ لعلکم تفلحون یقینا تاسو کامیاب شے مسئلے او توکل ہو واضح خود قوم جواب انبیاء خدا تمائی چے دا قوم بما تڑیر خود جواب را کی امر گر کیا بو کی ایمان براوڑی او عادیانو تا جواب کی قالو ویغی یا اجئتنا ایہود علیہ السلام تمونتا دید پار راغلے زورنا کی کنام استفام راوڑی خواہ تو دید پار مونتا راغلے لنعبد اللہ وحدہ مون باندی دا وحدہ تکے دیر بد لگی او تی بیا بیا وائی اصل دشمنی دی سر وخا فمون بد لگی تی بیا بیا وائی لنعبد اللہ وحدہ چمون دا اللہ عبادت کو فتوحید سرام نصرف پذیبان دی امتے اکتفان کہہ کنا ونظر ما کان یعبد آباؤنا دا خبر من تدیر اگران دا چفرید مونگا چ عبادت دے کو زمو مشرانو دا نشو کولے کنا یارا سچ زمونگ نے سوال مونگا آگا نشو کولے کنور ارس وے کنا دا غر سر تا در سر خیجو ہو دا خبر نشو مان لے یو وحدہ دا خو بالکل نشو مان لے ابل دار چ دا مشرانو طریقی فریدو دا دوارا خبر او تو زمونگ نام دا غواری نو دا نکی گی خواہ چی مونگ سکو او تو سوائی نو دی دزمکی دا اسمان فرق دی نو بس دی تا تیاریو چی تا پا مونگ باندی عذاب راولی عذاب برداش کولی شو لیکن دا مسئلہ نشو برداش کولی فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین روڑا منتا عذاب چی تم یرئی کچری رشتنے پخپل خبر کی دس دور اور خلق وی عذاب تا تیار دی خبر تنوی تیار دمر گرانا مسئلہ وخا انبیاء و ذکر دا مسئلہ دیل اللہ را لی گلیو ہر قسم سخت تا تیار دا دا قوم جوابو او خپوشیو قرآن وی چی دا تی باکی ندیر آگلی چی قوم وی چی یا پیغمبر مستا پا خبر پوا نشو نا دا غی پا خبر و خام خواب پوی دل دکا چی خبر ایڈی روازی حوا ارسو پی پوی دلوی وارو دکا قوم وی مستا پا خبر پوشو بالکل چی توی چی یو دا اللہ عبادت کوئی دا نور پری دے بس دا نشی که دیکھ دین پتہ لگی چی انبیاء دا دعوت دا اللہ رب العزت دیر اعلیٰ طریقے سر پیش کرے دیں خودی کے سکوتا ہی نہ رکھے اگر قوم پخپل پدی گوا دے چی بالکل دا خبر کرے دا توحید خبر چی دا اومن ہے او دا شرک خبر چی زانتے نو ساتے. قال قد وقع علیکم من ربکم رجس و غضب. وی ہود علیہ السلام چی قوم بس نازل شو پتا سبان دے در افتا سنا دیر لے پلیتی چی شرک دے اور دیر لے غضب دا اللہ دا ہو پا غضب آختا شوئے تاسو تاسو دی مسئلی نے انکار کوئے کنا نبس تاسو اے عذاب راولا ندا عذاب ندے شفاعتنا بما تعدنا وائے کنا دا عذاب دے کنا تاسو جبا کی مبتلا ہے حضورا چی شکلی دا عذاب ندے نور عذاب کو دنیا کی کا آخرت کی دا دین جوڑی گی. قد وقع علیکم من ربکم رجس و غضب ذکر کم خلقو کی چی شرک ہوئی کنا توبہ کداری دا جون نا خبر شوی اخپل با دیر شی منگو دیر خیو کداری دا روزی روزی دا مصیبتونو نا دا پریشانو نا خبر شوی دا مرضونو نا دا تکلیفونو نا دا تاوانونو دا خبر سر نوزگاری گی ولی رجسو و غضبی و طویلے کنا اتو جادلوننی اے خلقو تاسو ما سرا جگڑی کوئے فی اسمائن صرف نمونو کی نمون دی حقیقت یہ خنشتا سمیتم وانتم و آباؤکم تاسو ولی خدی اغیبی منگا خو ندیخی نہ ہوئی تو پکوان دور چلا روان دی نہ ہو تبھی یا بتاسو یہ خی انتم و آباؤکم یا بتاسو مشران یہ خی وہ کہ تاسو دادا ہوا کہے چدا اللہ نازل کری دی نہ دروغ وائے ما نزل اللہ بیا من سلطان اللہ نہ دے نازل کرے پدی باندی سو دلیل وحیسی او آسمانی کتاب کی دا نور آغلی چپلانے دا زمانے غوث دے دا ندیر آغلی نہ پخواہ نہ اس لانے لوے زوان دے دا بل وڑو کے زوان دے لانے شاہی میران دے دا تاسو علی خیلی نو اسی او کتاب کی نور آغلی چی دا تاگنج دے دا تاسو علی خیلی اسی او کتاب کی نور آغلی چی دا پیرانی پیر دے دا پیرانو پیرو یو خود خلقو پیری کنا او یو دا پیرانو پیری دا وجہ دا کتاب کے ندیر آگلو تاسو بیخی ولن دا نمونہ یو دا مانا دا فی اسمائن سمیتموها دا غیخ پل نمونہ مورا پلار والیخی وکنا چانم عبدالقادر ہو دا چانم سید علی ہو پیر بابا دا چانم علی حجویری ہو دا تا گنج پورا خپل نمونه مور او پلار والی یسو هغه اړو چاونه پیژندو خلق ولا نور نمونه کی خودو غوثان موثان فی اسمائن سمیتموها دی باندې اشکالو چې په نوم کې خو چا جګړه نه ده کړې اتو جادلوننی فی اسمائن انبیاو سره قومونو په دې کې جګړه نه ده کړې په دې نمونو کې چکنی فرض کا نبی علیہ السلام اگی طویل اوچے دالات ندے اگی وی دالات تے پدی جگڑا وا دا اوسا ندے دانم ندے اگی وی ندے نم دے پدی کے خوش جگڑا نو کری اسمائن کے دا اسمائن امراد اغا صفات تی ذاتی نا اغا صفاتی نمونے چی اگی والے ایخیو غوث صفتی نم دے کنا فریاد رس دا گو رو تا خطب صفتی نم دے کنا خطب دا زمانے چاہتا ہوئی چی بس عرص دا آغا پہ اختیار کی خطب آغا میختا ہوئی چی پل پہ گردی پا آغا باندے تول بوجی کنا خا دے صفتی نم نوتے یادول دے والی ایخیو چی دا خطب دے دا غوث دے دا ذمہ وار دے دا ولی دے دا نمونے یادولو ندی نازل کرے اللہ پا دی بند اس دلیل فانتظرو چی نمونے نو انتظار کرے پل زان تا انتظار کرے چی عذاب دربان نکل رازی انی معاکم من المنتظرین یقیناً دستاوز پار انتظار کرے ان کے منگوں میں انتظار کرے چی کل بدربان دی عذاب رازی سکا اللہ وعدہ کرے وان فان جیناو پس خلاس کمنگا ہود علیہ السلام والذین معاوا کسان چی دسر مرگریو برحمت مننا فخفل رحمت سرا بس دا صرف دا اللہ رحمی بچا باندے چی بچے کی دو مصیبتنا سا عذابنا برحمت یو مانا دادا دا اللہ رحمت چوش سوک دا رحمت نمطلب توحید اخلی چونکہ دی ایمان راوڑیو دی کہ دا اللہ وحدانیت ہو دا غی پا سبب باندے بچ شنو توحید سبب دا نجات تے وقتوانا دابر اللذین کذبو بی آیاتنا او پریکلی منگا جڑی دا غی کسانو چدرو جنکولی آیاتو نظمو ہر یو سر اللہ داوی کذبو بی آیاتنا کذبو بی آیاتنا دکا جرم خینو چزمون آیاتنا تا پیش شو انبیاء او دین منل فدی عذاب شنو دابر جڑو توی زکوانا چی مضبوط اینو پا زیلو باندے زیلی تلی گنا پس مک چیاغو لکٹ کنو بس بیا ختم شن فدی قوم زیلی سوی ددی او سردارانو قال الملعو اگر زیلی ہو کنا اگر لکٹ کنو ختم شن وما کانو مؤمنین حلاک